każdy robi co chce, dobrze lub źle, sam to już wie najlepiej. Pierdolę to, wyłączcie to jak chcecie, masz swą wolę. W komplecie z honorem, znajdziecie to oby w porę. Bo przecież chore to, dlatego to pierdolę. A co? Mam się przejmować, stresować, chodzić, żałować? Pierdolę, bo wolę to niż się cieniować. Po co? Jebać to, weź sam zobacz. Bo chodzi o to, by się spróbować zdystansować. To jest motto, no i ja to pierdolę. Nie wczuwam się i nie proszę, tworzę swoje. Tak gorzej lub lepiej, złożę, masz to w sklepie. Tak normalnie, ja pierdolę. Trudno, co zrobić? I tak chuj mnie obchodzi, czy ktoś się w tym ze mną zgodzi. Każdy robi co chce, dobrze lub źle, sam to już wie najlepiej. Pierdolę to, wyłączcie to jak chcecie. Nie wczuwam się, nie proszę. Pierdolę to, co zrobić? I tak chuj mnie obchodzi, o co tu w tym wszystkim chodzi. Każdy robi co chce, dobrze lub źle, sam to już wie najlepiej. Pierdolę to, wyłączcie to jak chcecie. Masz swą wolę, w komplecie z honorem. Znajdziecie to oby w porę, bo przecież chore to, dlatego to pierdolę. A co? Po co pierdolić, jak się nie ma pojęcia? Pierdoli dęcia, ktoś wkręca i świruje męce. Ja pierdolę, co on mówi. Pierdoli jeden z drugim, ta? Pierdoli tak, że sam powoli się w tym gubi. Ja pierdolę to, sram na to, ja na to lachę wykładam. Pierdolę to, nie gadam, spierdalaj. Robię co chcę, to mi wypada. Jak zmagam się z czymś, wymagam, przykładam się, chcę, to padam. I pierdolę to, do niczego się nie zmuszam. Chcę, to się wybijam, nie chcę, no to się nie ruszam. Normalne, pierdolę, bo człowiek nie jest taki, nie? By całe życie za nic wyprowadzić tak. Każdy robi co chce, dobrze lub źle, sam to już wie najlepiej. Pierdolę to, wyłączcie to jak chcecie. Nie wczuwam się, nie proszę. Pierdolę to, co zrobić? I tak chuj mnie obchodzi, o co tu w tym wszystkim chodzi. Każdy robi co chce, dobrze lub źle, sam to już wie najlepiej. Pierdolę to, wyłączcie to jak chcecie. Masz swą wolę, w komplecie z honorem. Znajdziecie to oby w porę, bo przecież chore to, dlatego to pierdolę, a pierdolę kanony, pierdolę, byś wyważony. Ta szczerze to pierdolę, bo to jakieś zabobony. To, że ktoś ma bliznę przy tym, trochę charyzmy, to już słyszy pierdolenie, że to same wulgaryzmy. Ja pierdolę to, pierdolę bale i tak dalej. Pierdolę to, bo zapalę i zaraz jest to skandalem. Ja pierdolę to, tak jak pierdolę wszechwiedzących. Co pierdoli, że wie wszystko i we wszystko chce się wtrącić. To jest rap, tak jak sprzed lat, zanim kontrakt opanował ten świat. Ten rap nie padł, a jak on jest z nas cały czas, jeden hałas, tak wolę, robię rap, kurwa mać, a nie pierdolę. Każdy robi co chce, dobrze lub źle, sam to już wie najlepiej. Pierdolę to, wyłączcie to jak chcecie. Nie wczuwam się, nie proszę. Pierdolę to, co zrobić? I tak chuj mnie obchodzi, o co tu w tym wszystkim chodzi. Każdy robi co chce, dobrze lub źle, sam to już wie najlepiej. Pierdolę to, wyłączcie to jak chcecie. Masz swą wolę, w komplecie z honorem. Znajdziecie to oby w porę, bo przecież chore to, dlatego to pierdolę. A co?